معنا بیا په تفصیل کې راځي چې مؤمنان هم په دې مکلف چې عام مؤمنان که د دوی تر وس ووتل د امیر المؤمنین د پاچا د ذمواري ده پر واجبه ده چې خامخا به صلح ورکی سره کښېنۍ وي تر څه وخته به دا جنګ جاري نو دغس وایي که چیرې وین طائفتان که چیرې یو دوې ډلې من د مؤمنین د مؤمنانو څخه اقتتلوا دي جنگ سروكي فأصلحون وتاس سلح وكي بينهما فما بينسك دغد وطائفو چه سلح مور وكرا فإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت نو كچير بغاوت وكي سرکشي وكرا إحداهما يويد دغد وطائفو على الأخرى پرابل سلح دي ور وكرا سرکشي دي نوال رست بعد دا يويز رجوش كي پر راو غرزة پرجبل بانج آغا سلح ما تكرل فقاتلوا التي تبغي حتى تفي فقاتلوا على فاق بيان مقاتله وجګړه وکي التي د اغه ډج سره تبغي چې بغاوت کوي نو بیا په ګردو پر دابل راولار سي چې تاسو من نه پوي جن خو بل فلم جوړ در وکړل صلح وسول د سختونه وسو ته بیا جنگ دین کېږي بیا جنگ جوړه نو پر دې په ګردو راواشي چې تر سره شرپسند سړی بد سړی جامعه او ټولنه خرابه فقاتلون و تسی مقاتله و جگره و که اللہ چی دا اغر دا جسر تبغیچ دا بغاوت کی پر سلح سر بیر بیر تا بغاوت کی تر چه وقت بیاور سر و جنگیجی حتی تفیعه الى امر الله حتی تر اغا وقت تفیعه چی دا رجوع کی بیر تا الى امر الله و امر تا دا اللہ دا اللہ و تعالی امر خو سلح و چول سلح و کی چی دای بیر تا سلح ترادی چی بس اغا سلح ممنالی دا تسلیم سباره نو پریش دی کنی تر اغا وقت پر آوا چوی فإن فات کچیری دیغه دلیش دا بغاوت کړی وو موږ خو در اغه ورسره وجنګیږي چې دی بیرته چیش کی رجوع کی فیدا رجوع ته ویل کیږي نو موږ فإن فات کچیری دی رجوع وکړه و چاته واغه صلح او واغه پروګرام ته بیرته رااله فاصلحوا بینهما نو تس صلح وکي په ما بینس کې د دی بالعدل په عدل سره عدالت وکي په صلح کې واقسطوا او تاسی د صلح معنا خیال وساتی انصاف وکي په ځای کې نو ان الله يحب المقسطين ان الله بشكل او تلا يحب خشي المقسطين عدالت كون کی انصاف كون کی خلق چي غد الله تعالی خوشت دا پس آیات یغه به ورسره درته وایمنو وس دلته تفصیل دار از پکشی کی چې دلته دغه د دوه مؤمنانو تر مابین زجدلو تر منځ چې جنگ کول کیږي دا سره کم کیږي دا درې سورته لري ملاقاتي پلا ورته ته وجهسه دغه دوی ډلې چې جنگ سره کوي د دې یو حالت دا دی چې دوی به د یو مسلمان امیر المؤمنین تر ولایت لاندې دواړه د اسلامي حکومت تر نظام لاندې دي مګر یو خپل یو بل ته چته خراب وسوله جنگ سره شروع کړي دا یو صورت نو خدا په دواړو کې ولا باغیه نه ده ولی خو د امیر المؤمنین امر منی دواړه تر هغه لاندې دي مګر سره جنگ دي بره نو یلا سی وی خواته شلې بلې خواته یې دوه دې خواته بلې دوه اخواته منه خو تایپیس ولې سره دو شاخص وادی جنگ سره کوي مگر د مسلمان امیر تر امارت لاندې دي یو حالت دغه دی دوم حالت دا دی چې دا دواړه په خپل ځان کې د مسلمان امیر تر اطاعت لاندې امنه دي په خبره پوس یو دواړه د سره څه باغیان دي په خپل منځ کې بیا سره جنگ کې دا باغیان د مسلمان امیر چې دی دغه اطاعت کر سره نه لري دا دوم حالت دریم حالت دا دی چې دغه دوی ډلې دا یوه د امیر المؤمنین تر اطاعت لاندې ده دا د اسلامي حکومت مني هغه بله چې د باغي د دوغ دوه سره جنگ شو اوس نو دغه اخیری نه دوه حکومت چې د دوغ د بزه درته وایم بار به بیا وروسته هغه اول بیا تفصیل غواړي اول یې کوم صورت چې دواړه تر امارت لاندې دي دوم یې کوم صورت چې دواړه تر امارت وتلي دي دریم صورت یې دا دی چې دا یوه ډله د امارت تر حکم لاندې ده دا بله د امارت تر حکم وتلې ده باغیه ده نو دغه اخرنی دوه صورت چې دواړې ډلې د امارت تر حکم وتلې خو دا دواړې باغیان دي که نه دي د دې حکم د باغیانو دی د باغیانو تفصیل به وروسته زه کوم فقط دوغه نه ځکه چې دا د باغیانو جام دی حکم باید پر د احکام د چا تطبیق شي د باغیانو احکام هغه دریم صورت کوم یو دریم خدا و چې دا یوه د اسلامي امارت تر حکم لاندې و دا یوه ډله دا بله چې و نه و لاندې باغی یا و د دې چې سره جنگ شو د دغه ډلې چې دا د امارت تر حکم نه د لاندې د دې حکم د باغیانو دی بل خو عادل لاندې باغی نه بدل کیږي خو د امارت حکم مني نو دغه دوه اخره نه صورتونه چې په دې کې دسته حکم معلوم شو دوه مې کوم دي چې دواړې باغیانې دي پر دې د باغیانو احکام تطبیقیږي بر بیا زه ورسته وایم دا دریم صورت کوم یو چې یوه عادله وای دا بله باغیه وای یوه ډله عادیه وای دا بله عادله وای دا بله باغیه وای دغه باغیه حکم د باغیانو

کدا اس په دې په دې یاست دریم حالت هغه و چې شبهه خنه ایزاله کېدل پر حق نه دی پر بچن ولر دی باقي ګرد عام رایت به د بچا خو ورته نیسی باقي بور سر رغزاري سلرم حالت دغه دې خبره سره پوشه داس چې نه مرمې دل دلته نو هغه کسان چې هغه د بصیرت خوندان هغه دی وګوري کدا یو په خو کې حق دغه ملګری دی سي او که سر نه په خلاص دی د کور نه راوځي خو دې بند و نه سي نه دی وای چې دا حق دی نه دی وای چې دا حق دی بارا وای ورور خدای پوسو دی پوسو دی ملی سره کی کی دی تر په ارڅو نه چکینو دا خو یو مسله سوله چې دا خلاص سو دا باغانو بل مسله دا باغان د حکم په باره کې دا ده چې باغی ته وګوره چې دای شوکت قوت لري که نه لري چې دای کدون قوت ولري چې حکومت څنګه رو بس تیاری ورو بس دا خو نه کامرا سیاسکر په یونو لړی نه خدای شوکت لري یا علاقه داره که ملاقه لري چې پر هغه علاقه باندې د حکومت مامور سر نشو ښکار کوله پوجي نشي ورتللی نو خدای د قوت د شوکت خاوند دی د دغه باغی حکم څنګه دی مالی غنیمت دی نه دی د د مال اولاد چې ونی اوس مریان کیږي نه مریان کیږي څه رقم حکم دی د دغه باغی چې دی د اول د واره چې دی د مجروح وجل کیږي شانو شوکت لري حکومت جنگ کوي ورسره چې ټپی دی پیدا کوي پر د سر ورولل کافر نه دی ګوره دا د مؤمنانو بغیر د مؤمنانو اقسام دی و این طائفتان من المؤمنین په مؤمنانو کې خو بغیر ازي مؤمن دی ایمان لري مسلمان دی بغاوت کوي مگر شان او شوکت چې لري اسلام د دغه برکې څنګه حکم کوي برای چې ټپی په الله سره ټپی پر د ځګار ولا پر د سره ورول چې پرې نه شي ونی خوش جوړ سی بیا کې د سینما نه چې کافر دی تم کافر نه بولی و یا سره جنگ کو نو دغه شان او شوکت والا باغی چې دی د مجروح وجل کیج دا په څه وخت کې چې د قتال مسله شروع په جنگ کې وجل کیج دا بل دا دی ک د دې څه فراریان وو ته شته د لغرو ته یو څه د تپات سوله مولا ټپیان خور مړک په نور په سبزی لکوای مه کدی پریشو له خو بل راځي بیا ته یې نه سپیا ډاله پیدا کین یانو حکومت باید په پسی تر هغه وخت کې چې رشه ور وکاجن نو دا یو ام حکم سو کدا یې په مضمون پوهیږي د کومې ډلې ته هغه باغانو چې شوکت والا خلک ته پی وزل کیږي او چې کوم څوک یې پراری دی په هغه پسی بزیات تر هغه وخت چې رشه یې خېږي حکومت په پسی زینو تر قتال ورسته قتال او جنگ خلاص وبره دای یو سره ژوندۍ ونیول سره دی وستله وسنه یو زما ور را وجل دی قصاص کابل قصاص ته نه جری کیش د قصاص دی چا خلاص کی خو د شان او شوکت خلاص کی خدای ما حکومت جوړ کړو خلاص زما لکه ته وجراتلی اگر چې د خبر خو باکل ده من خو بیا ما ول ار پړی ور شل لري د قصاص دی خلاص قصاص نه سی پر جری کول چې دلته په عادلانو په مؤمنانو کې خلق وجل دا باید راسی قصاص کو هغه ما بغاوت کړی ما جلا بیرغ کړی توس راځي پر ما قصاص جری کې اسلام نه پر جری کوي د قصاص دی خلاص دی یا بل دادی کې خلق ته تاوان رسول یو مالی د چا مټران سوزږي و د چا دی بیول و د هغه مالی زمان هم نه ځنی اخست کیږي دا د دغه بل حکم سو چې جریح یا وجل کیږي زخمیه په پراریب سے تکول کیږي او چې جنگ خلاص دی سره ونی ور سره وسل شو قصاص نه پر جاری کیږي او د مال زمان نه ځنی اخست کیږي بل ډله د سی باغیان چې هغه مرکز نه لري بس نن پر دې سره کوم لا کړي بیا ورکی اول ته بل لکه غلی و املا کړي بل ته ځان یې مارون شپه دغه ځکه د بیرغ دی دفتر دی تور تلاینه سي اگر سره حکومت سرګي شکار کوي دا چې شوکت نه لري دا دغه باغی حکم بیا دار کم دی چې جنگ شروع د جنگ په وخت کې کده د پر زخمی را له زخمی به نه وژني زخمی به وړي شپه خانه ته نیوس حق نه لري چې قتل کوي ولی خدای شان شوکت نه لري په قتل کې یو غل مل دار کم دی نو چې زخمی په لاس درلی د زخمی د وجلو حق نه لري چا پراری دی وتر شدی په هغه سي حکومت بالا نه دي چې بارا دخل کوشم در کیندې ګور نه پریږدي په سي لاج کې وایغه دی ولار یا لاکای لاکړه خدای مرکز نه لري ټاټو چې برته الته ورس قوت حاصل کی قوت نس حاصله ولی دا د قتال په وخت کې د دوه حکم سو چې جریح نه وجل کیږي او د پراری تعقب نه کول کیږي چې قتال خلاص دی ونی ور سو چراله په دې ځای کې دلته چې دی پر دی باندې چې دی قصاص جاری کیږي پر دغه خلکو باندې بیا پرد قصاص جاری کیږي که څوک وجلی او پنه حق باندې او که مارونه تل کړی دوغه مالو زمانځ نه اخسته کیږي دا د احکام ګوره چې دا باغی پر دوی د سر درو وې شي یوه شان شوکت والا او د احکام جلاس ولا چې دوغه مال هغه جریح وجل کیږي د پراری تعقب کیږي او د قصاص نه نه اخسته کیږي د مال زمان نه نه اخسته کیږي بل دغه د شان شوکت نه لري مطلب دا چې خپل چکی عمل دلته کړی الته کړی دغه پراری چې د باغی چې بیا دی د دې حکم بیا دا بل څه جلاس هغه بیا دا او چې چې مجروح نه وجل کېدی او دای چې دی تعقب د پراری نه کول کېدی او کدینی ولسو قصاص پر جاری کېدی کله ته څوک وجل او پر ثابت سوی وای کې چاته مالی تاوان رسول هغه معلوم چې شکلی زمانی ځنخسته کېدی نو یو بیا داسې احکام چې د ټول باغانو تر مابین مشترک هغه احکام بیا دا رقم دي چې د باغانو څخه به اسلحه اخلي او ورده واره چې وستی په وسی چاپا پر اسلحه یې ټوله کړي ولکه نیر لکه غلبو څه چې نیش وکړي پاک شنوالی خواه مشکان با منی ولی مشکای غلبوز و چنیش به ندر لودی چه دیر مجبوری بس ما پلیسی بس و مشکای به پلاس نرد لی نخو غلبوز با منی ولی بر با منی رسنی وکشه برا دم مشکای کن برا با داغه مشکای سنو چنیش با منی وکشه که چه خلاس اسو نو نیش این زنی وکشه نو اول حکم داغه دی چه پا باقی جه شک رالی پرده با چاپاوی اسلحه با زنی وده دوام حکم دادی چه دی چه جوونی دای به تر هغه وخت باندې کې چې توبه کړی چې د باره ول زمانه کې ځنی وخت به ول اکه جنگ وکړ ولکه به په حکومت کار ولرم نه اس دغه نه کوم تر هغه وخت به دای په باندې خانه کې خلک بد نه وي چې کړی چې خو راکې ښنه ول مور به چاره کړ تر از باندې خانه مخته ولاړ یې جړ نورته نو چې مور به چاره کې سې دې زوام چې به چاره ده خو زه رمې به زه پیژنم نو هغه بنې لکه د اسلامي حکومت دغه دې شی به باندې تر هغه وخت پورې چې د توبه وکړي چې بیا ولکه وکم او زمين يم در لره درک نو دا بل حکم سودام دا مشترک دی دا که اغه باغی او چاشان او شوکت لري او کینه لري که اغه ټینګ سو که اغه ټینګ سو باندې در اغه وخت پوری شیش کاری چته به کړه د احکام مشترک جنو اسلحه که دا اغه باغی دی چاشان او شوکت لري دا اسلحه مخصه کیږي دا چاشان او شوکت نه لري معنی مرکز نه لري دا د اسلحه هم ځینې ټولیږي دریم حکم یاد دی چې دوی ونی ول سوله بنجان کی دغه مریان کیږي نه چې دا خو باغیان دي ما ونیول بلای زه مریان کوم خو مسلمان دي نو خو وارده واره مؤمن دي دا چې جنګ یې کړی دي ګناه کړی د مرۍ خو د کافر دپاره دي کافر مرۍ کېږي نو برده باندې خو د کفر ټاپه نه ده لګول سوی کېدای سي عوام په دې خبره سر خلاص کړي چې اسلامي حکومت چې خلک وژني دا ګایګه د باغیان چې وژني دوی خو د ناپوهان دي برا خو د خلکو پرچم خو مازې لکۍ نه لري دا نو کافر و ده اوس ورته جبابه کافر نه دی قرآن کریم په چې نه خبر د ځان غریږه منو کافر نه دی هغه دی ګوره مرۍ کوي نه وایي کافر نه دی قرآن حکم دغه دی چې دی مرۍ کېږي نه مګر قتل یادی کول کېدی که ژوندی ونیول سو تر هغه وخته به باندې چې دی چیش کړی چې توبه کړی تر هغه وخته پورې او د کور والا د اولاد اغه مونږ چې شکیږي نه منځانه کیږي چې معنا شه ډیره که شه چې د منځس ول یا کښنیان را که شه د خرڅي اغه چمم نه پکیږي سلرم حکم ادا دی چې د اموال غنیمت نه بلل کیږي مالونه چې ځنیونی ول متران چې ځنیونی ول شخصي مالونه و د غنیمت نه ګڼل کیږي چې بارم جایجن وای د حکومت اسکارو راسي چې وسه سره تقسیم کو غنیمت مراوړي دي د دې مال غنیمت نه دی ها اغه د دې ک اسلحه ده کد دوی مالی چې حکومت ونیوه زجران دي ځنی محبوس کی زجران تر هغه وخت چې دوی توبه وکړه ګرد خل وشي اجازه وکړه چې بابا وسم سړی خپل بزګری کې هغه خپل کار کې خپل مزدوري او روزانه کې برکه اسلحه او امه ورله راورکه کې مال او امه ورله راورکه یعنی د مالو ضبط نسته په اسلام کې کده ایس په خبره پوسونی وس حکومتونه دغه چم کې یو شی ونه سي دا بلا زوت شو پوسورته چې زوت ولې سو غنیمت خو به نه نیولی د دغه څه د لغړیان څه شان ورسی بیا حکومت زوت کی برای بیا دی لامی وسوته چې زوت شي وینو خو مسلمان مال دی نیولې د کله چې کړه د توبه وکړه برای ورنار ورکه زوت څه حق لري چې لامی نو د حکومت چې بیا دی مشترک څه کېده ایس په خبره پوهیږي اول کم حکم سوچ اصلي حدد وارس اخست کیږي دا کاغه شوکت شان لري بیرغ لري دفتر لري کنه لري چې باغی دی اسلحه ځنی اخسته کیږي دوم دواړه تر هغه وخت باندې کیږي چې په لاس در لچ توبه کاږي ضمانت تر کیږي دریم هغه دی چې دی کونی ولس نه دیم رایه کیږي کدای سپ خبره پوسی کدای کدا قتال په وخت کې نیسه کې بي قتال نیسه منه په جنگ په لاس درلی یا دې دغه سی ځای په موټر کې ټینګ کی مړی کول نه سن دین اولاده څه درم حکم ادا دي چې اموال غنیمت نه دي پنځم حکم ادا چې غنیمت نه دي نو دا معنی چې ورکه یا مال ځنی واخل په سی او شانیم ځنی بند کاټ کې شیر د په امانت کې ورته چار وخت زمين راوستي چې ته به بیا لچګین نه کوي بلې به مارور لرو کې مال دي د معنی مسلمان دي د کافر چاپنه پر لګول کیږي دغه څه احکام د باغی په باره کې وس بیان شو د جسره تر پای پورې دا په هغه صورت کې کول کیږي چې مسلمانانو امیر المؤمنین درلودي بابا د سره چې ماتره دا اوسره بیان کړی دي د حکم هغه دي چې مؤمنانو امیر المؤمنین درلودي د مؤمنانو امیر المؤمنین معلوم دغه حکم دي

من المؤمنين ده من المؤمنين طول تجبام سو شده باغيان شده جنگ سرخي ده مؤمنان جي مانا فا مؤمنانو كده حكم دي كده مؤمنان اقتتلو دي جنگ سروكي فأصلحو تيس سلح وكي بينهما فا منز كده دي دوارو اغسلو دري حالات چه مش بيان كش مانا ده مؤمنين ده امير مؤمنين تر امر دواري لاندي يا دواري وطل يا يوالاندي يا يواني فا ده قرد سرطوي كش كم احكام ده قرد ده فأصلحو بينهما لاندي دي تيس سلح وكي فا ما بينز كده دي دوارو حتى چمال كجا د باغی د شبهه ازاله وکړه غو صلح د خوادي جنگ و درې دی بارش جنگ په ختمیږي هغه کار پټ سي لازم دی اول پر عام او ممنانو چورسي کاغنو امیر مومنین براوړان دي کیږي منه حکومت براوړان دي کیږي فئن بغت کچیر بغاوت وکي احداهما یوی د دی علی الاخرى پر ابلی با جوړ وسوسه خلاص سو د بل شرارتی برتراله برای بیا د جنگ اور بلکې دا چې مکاو فقاتلو نو تیسه ګټه جنگ بارد امیر رومینین امر سره ملګری سی فقاتلو تسم جنگ وکي الله کې د اغه ډلې سره تبغي چې بغاوت کوي د چنکښنی شر او فساد هم ځکه کې جوړي خلق نه آرام کوي تر څو وخت پورې د اغه سره جنگ وکي حتی تر هغه وخت ته تفیئه چې دا رجوع کوي الی امر الله او امر تد الله د امر خو استشوار دي چې فاصلحو دی بارر علی بس سید بس هغه صلح می قبول ده بل پلا به از جنگ او شرارت نه جوړوم فان فات علاوه کچیر دی دی رجوع وکړه و امراله ده علی امر ته فاصلح الصلح وروکی بینهما فمنس کی دی بالعدل واقسطو فعدل سر عدل دغه چې ما درته ولې چې مال کچیر داسې و چای وسرت دغه چې برما ولې شان او شوکت نظر لو دلای او دی راغلی وای بر سبار سره تسلیم سی الصلح سی اقساس چې اخسته کی دی اغدیت چې اخسته کی دی دغه عدل چې صلح نو دغه سمور کو چې باروازی کړي پر کړي یې پر یې نخول خدا ملامت خود دی قتل کړي معلوم هم دی چې دغه پلانې ووږي په دې صورت کې بر قصاص اخلي دغه باغ څخه نو تیس به صلح دغه سمور وکي چې فقط ما جنگ آرام و نه چې سره پر یې جنگ به هم آرام یې خلق ته به عدل انصاف هم ورکه د مقتول د پاره به حاصل قتل قصاص یې کې د خلق مالونه برباد کړي دغه مالو زمان بزنی اخلی اخبر صورتونه در لوده پا طول صورتوی کنو در مال زمان نخصده که دی ولی اغا باقیان شان و شوکت در لوده مرکز در لوده بیراغ اعلان کرده وی اغا که صلح تراغیلی هم وای در مورو قصاص کل زنی اخصده که دی در مال زمان کل زنی اخصده که دی یا اغا بر صورتی چه شان و شوکت ندر لوده نو پا داغ زای کش دی تو صلح تو صلح وگی پا منز که دی بالعدل یا پا عدل سره و اقسطو او تس انصاف و کی زیعت عدالات و کی تاکید و تو فرمای که دا اسم الله خاری پا مزمون پوسوی داغم پا عدل انصاف که داخل دی چه مال شان و شوکت لری برا راسی صلح تبیر تراجیع سی چه عدل داغ دی چه قصاص بنا پا کشکی جاری که دا ندی چه برا ویان و خپلانویم باری کردی برا زمن خودم زای در لو دی علاقای در لو در بستر حکومت تا شیع جور کردیو نو دی قصاص اخلاص دی دا دی قصاص اخلاص والا یا عدل دی خپل دا غی اقصاد قصد و عدالت دی چتاو لرا ورکینو که دایس پا مزمون پویجی ان دا قسط عدل دواره سره یو شی دی خبر پوسه دا غه د پاره وک تاکید او فرمایه چې تیسه صلح وکي بالعدل واقسط او تیسه عدالت انصاف وکي په دا عدل کینو ان الله يحب المقسطين ان الله بشك لو تلا يحب خشي المقسطين انصاف کوونکی عدل پسند خلق لو تلا خشي محبت سره کی په پای کې نو بیرته د درس په پای کې دی خبره ته راځي چې کی جنگ سره کړی دی ول دوه ورونو جنگ سره وکي به عقل باور پوهه چې دا مؤمنان دي دغه باغیان دا رقم یې چې دا په خپل ځای کې جنگ سره کې چې کافر راشي ګرځي کافر ته بیا په پلان نور عمل کوي تاسې وګورئ په اسلامي ملکو کې چې دغه ډلې چې په خپل منځو کې جنگ سره کې چې کافر راشي بیا ورته پر خواسي ورلاسي نو خلاص سره ورونه یاست نو انما ند بلکې دا رنګ د المؤمنون مؤمنان اخوه دوی سره ورونه دي د جن په لحاظ باندې د جن په لحاظ باندې سره ورونه دي اوس هغه کسان چې کافر راشي د دې مسلمان سره نه درېږي د کافر په جام کې ولاړي چې کافر ولارسي بار بیا ته ته استعمال ګرې نو خو موږ د دې رښتیا ته معلومه سواله دا مؤمن نه دی چې کافر راسي د کافر سره اړیز غلي ولی خو د دې هغه ورور دی د دې الته نظریه سره شریک ده د دې نظریه سره شریک ده تاسو وسوګوري دغه عام خلک چې دریا دوم دغه د د اصل تعلیم او خلق چي خاص خاص خپدي کوم ست چې خپل شخصي د کورني اثر پر پروتي د مور پلار د طرفه څخه د اسلامي نظریه ور کول سوي یا کد اوغه خلق پر نظریه لوي سي پژوند د علماء سره جوړ راځي ګرد مردې مخالف دي ګرد بر ملا او طالب ملامت دي دا باید وتر تر سي دا پر جامعه بار دي ولي خو الته نظریه سره جلاده نظریه دغه رقم د سړي سره ورونه کوي الله مؤمنان ولی سره ورونه کوي خو د دې نظریه سره شریک کده که د مؤمنانو سره یعنی د قران او د حدیث سره د چا نظریه جوړه نه و نو دې ستا ورور نه دی دا بل طرف ورور دی بیا ما ځنه کې په نامه ستا ورور ورور کیږي په دالکه کې اوسېږنو دا د اخوتون تورې ته ما متوجه کړی چې الله وایي دا مؤمنان ګرځ ورونه دی ولی ورونه دی یو مرزا منځ که هغه رقم سین خو بوشم د آدم علیه السلام د اولادیت څخه دی موږ نو زو بوش سره ورونه په انسانیت کې خو به سره ورونه سل مګر خو نور بل شخصي وروري الله تعالی جوړ کړل دغه وروري زموږ سیسې بس ده په دا طریقت کې بیا اوس دغه بله خبره رواج ده چې د یو پیر مریدانې برای ما او دی سره برادران دي اوس ورته وایي چې تا او دی وخت لای برادران بس چې کلمه مو ویلې ولا اله الا الله محمد رسول الله تا به په برادري کې بلې برادري د کومې خوا راپورته کړه چې زه دی سره برادران یم دغه برادران موږ دغه چې مؤمنان یو بس ګرده سره برادران یو انما ند بلکې دا رنګ د المؤمنون مؤمنان اخوه دا سره ورونه دي د عقیدې پر بنیاد سره ورونه دي فاصلحوا نوتس الصلح کوي ګوري په لمر کې فاصلحوا حکم تیر سي بیا تاکید فاصلحوا نو صلح وکي بین اخويكم فما بينس کې د خپل ورونو نو ورونه جنگ ته مسره پرېږدي نو که څن بغاوت سره کې جنگونه سره کې کوشش وکي منس کې ځان ورواچي سره خلاص کې نو وتقوا الله وتقوا تس هو بيرجي الله تعالى عز وجل سخه دا نن داري مکو اس چې تماشایي جوړ شي هغه سره اخته په وینو لړی جنازي چې سره چلی ته د تماشایي پر کم نه ورته ناس دا لا څه و بيرجي ورونه ولي جنگ ته پرېږدي نو کدا هغه سره نسبی ورونه سره جنگ کې ګرځي کلی راځي سره جوړي او بابا ورونه چې سره اخته الله دا جنی ورونه د غرکم چې سره اخته چې دا جنگ ته پرېږدي نو وتقوا الله تس وتقوا تس هو بيرجي الله تعالى پاک سخه لعلكم ترحمون لعل شایچکم تاسیاس ترحمون پرتسی برحمت وسی په قران کریم کې لعل شایرا زمانه په تحقیق سره معنی په تحقیق پرتسی رحمت کول کیږي کدا کار په مخه واغلی چې جنگونه د منځ کې څخه ټول کی صلح سره وکي اشت سره وکي په محبت زندگی سره وکي نو الله عز وجل دې ټول مؤمنان ته توفیق ورکړي چې د یو امیر مومنین تر بیرغ لاندې راځم او هغه شر په ساعت کې په مابینس کې د یو شریر چې هغه ختم شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.